धातु संबंधे प्रत्यय सूत्र धातु संबंधे प्रत्यया धातु संबंधित धातु ना संबंध धातु संबंध वस्तुतः धात्वर्थाना संबंध है। धात्वर्थाना संबंध है यत्र काले प्रत्यागुता तत्व अन्यत्रापि यस्मिन् काले प्रत्यागुता अन्यस्मिन् काले भी प्रत्यय होती स्यु। धात्वर्थ संबंधाना धातु संबंध विग्रह है धातु शब्द से धात्वर्थ लक्ष्यते लक्षण है धातु शब्द न धात्वर्थ उच्यते धातु हो संबंध धातु हो संबंध उसका दो धातु का तिंगंत वाच्य क्रियायाः प्राधान्यात् दो धातु का अर्थ संबंध होता है तो उसमें एक तिंगंत एक सुबंत वसन पठति वसन पपाठ तिंगंत वाच्य क्रिया प्राधान होने से तद अनुरोधेन गुणभूत क्रियावाची भी प्रत्यय गुणभूत क्रियावाची से प्रत्यय होगा जिस अर्थ में भी तो अन्य काल में भी हो जाएगा यत्र काले उक्ता तद अन्यत्रा भी वसन ददर्श ददर्श लिटि वसन सत्रि प्रत्यय लट के स्थान पर हुआ तो यहाँ लट हुआ वसन ददर्श देखा था वास करते हुए तो वर्तमान का वास काल है अतीत काल इसलिए यहाँ वसन लट लकारे भूते लट लट वर्तमान भी था किंतु धातु हो अर्थ संबंध है दृश्य धातु वस धातु दोनों अर्थ का संबंध होने पर दर्शन वास काल ने दर्शन किया था तो वास भी अतीत भूते लट उसका अर्थ है अतीत वास कर्तृकर्तृ का दर्शन अतीतवास से कर्ता अतीतवास कर्ता कर्ता यस्य दर्शनस्य दर्शनस्य कर्ता कर्ता अतीतवास कर्ता वास वर्तमान काल है वसन ददर्शन वसंत लौट किसान शत्रु होता है अविवास कर्ता अविवास कर रहा है ये पहले देखा था ऐसा नहीं अतीतवास कर्ता कर्तृ का दर्शनम तो यहाँ लौट लकार किस अर्थ में हुआ भूत में सोमयाज्यस्य पुत्र भविता अस्य पुत्र सोमयाजी भविता सोमयाज्यस्य पुत्र भविता वाक्य में कितने पद है हाँ पाँच ऐसे में पदच्छेद कर कहा अस्य पुत्र पुत्र सोमयाजी भविता सोमयाजी अलग है सोमयाजी भविता अस्य पुत्र सोमेन इष्टवान कर्णयज हलव कौन दिमाता है तो क्या प्रत्यय होता है निन्नी सोमयाजी सोमयाजी में कर्ण सोम राय आगे जिसने किया था वो सोमयाजी है किंतु अस्य पुत्र भविता इसका इसका पुत्र होगा क्या होगा सोमयाजी पहले सोमया क्या था वो आगे पुत्र होगा तो अस्य पुत्र सोमयाजी भविता सोमयाजी में जो अतीत अर्थ में है वो किस अर्थ में यहाँ प्रभित है भविष्य अर्थ में सोमेन यक्षमानो यह पुत्र तत्कर्तृक भवन पुत्र होगा जो पुत्र आगे सोमयाग करेगा सोमेन यक्षमान यक्षमान यज धातु से क्या प्रत्यय हुआ किस लकार में लेट तो लेट असत यक्षमान यह करेगा सोम से यह करेगा जो पुत्र वो होगा तत्कर्तृक भवन तो यहाँ कौन से प्रत्यय भविता में तिंगंत है सोमयाजी तिंगंत है नहीं तो कौन सा यहाँ प्रधान है भविता तिंगंत प्रधान उसके अनुसार अलग जो धातु है सोमयाजी में भविता भविष्यत अर्थ में प्रत्यय हुआ क्या प्रत्यय हुआ निनि यद्यपि निनि प्रत्यय विहित भूतकाल में इसलिए जो वसन ददर्श में वसन आसीत आसीत पहले था वसन वसन शत्रु प्रत्यय लौट के स्थान पर तो वसन आसीत कहते मतलब अतीत अर्थ में यहाँ वसन शत्रु प्रत्यय हुआ, लौट वितान हुआ किस अर्थ में, अतीत अर्थ में, वसन आसित में, गोमान आसित, अयम गोमान आसित, गो शब्द से मत्तुप गावह अस्य संतित गोमान, वर्तमान काल में गोमान किंतु पहले आसित, जिस समय था उस समय गोमान या वर्तमान गोमान, तो वर्तमान गोमान कैसे, उसे भी गोमान में जो वर्तमान बीत है अतीत अर्थ में। क्रिया समभिहारे लोट लोटो ही स्व वाच तद्ममो, वाच तद्धमो हो त अर्धम। क्रिया समभिहारे लोट, क्रियाया समभिहार, समभिहार है पुनः पुनः वृषार्थ में, क्रिया समभिहारे लोट, लोटो ही सौ, लोट को ही और स्व आदेश हो जाएगा, लोट के स्थान पर ही और स्व, लोट कहन से पुरुष वचन कुछ नहीं, लोट किसी पुरुष किसी वचन हो ही और स्व आदेश होगा। वाच तद्धमो तरुध्वम, यहाँ विकल्प से तद्धम में, तद्धम विषय में ही स्व, ही और स्व तरुध्वम विकल्प से होगा, तो कहाँ का रूप है बहुवचन, ध्वम भी मध्यम, मध्यम पुरुष, तो भी मध्यम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष अच्छा तो आता हम नहीं, यहाँ नहीं रहना है उसको, नहीं तो लेना पड़ेगा उसके साहचर्य से, मध्यम में तो नहीं, बहुवचन सिर्फ थ होता है लोट ही, तस्तमेपा लोट के तस्तमेपा होता है, तो अध्वम के विषय में विकल्प से होगा ये रुस्व। यहाँ अर्थ कितने चार वाक्य है कि लिखा है लोटो हिस्सो इति द्वितीय वाक्य, प्रथम अत चतरी वाक्यानि टीका में देखो चतुर्थ पंक्ति में, सूत्र में चार वाक्य करना, तत्र क्रिया समय व्यवहार लोट एक वाक्य हुआ, क्रिया समय व्यवहार लोट का अर्थवृत्ति में दे दिया, पौन पुण्य भृषार्थे च द्योत्य धातु लोट स्यात्, इतने वाक्य क्रिया समय व्यवहार लोट, धातु होता है अर्थ का वाचक और लोट होता है उसका द्योतक, पुनः पुण्य भृषार्थ का द्योतक होगा लोट, पुनः पुण्य भृषार्थ द्योत्य होगा धातु से लोट होगा, और दूसरा है लोटो हिस्सो, लोट हिस्सो का दूसरा वाक्य होगा तस्य च हिस्सो, तस्य कस्य लोट, लोट के स्थान पर हिस्सो आदेश हो जाएगा, जो पूरे वाक्य में भीतर लोट हुआ, ये जो हिस्सो आदेश हुआ लोट में गए प्रत्यय आत्मनिपद परसंबद्ध दोनों कितने प्रत्यय होंगे नौ नौ, तो जिस किसी के स्थान पर ही और स्वादेश होगा इसे तिंगाम अपवाद, तिंग का अपवाद हो गया, तो तिंग का अपवाद ही और स्व, ही स्व में परसंबद में ही और आत्मनिपद में स्व, ही स्व ही ही स्व है धूम का लोट ही स्व, ही और स्व, तो ही और स्व जो आदेश होगा प्रथम पुरुष में होगा मध्यम पुरुष में होगा, हाँ प्रथम मध्यम उत्तम कहीं ही स्व हो जाएगा, एक वचन हो तो क्या होगा, अब बहुवचन हो तो हाँ एक वचन बहुवचन दो वचन कुछ नहीं, कोई हो तो ही होगा, स्व भी होगा आत्मपद स्व होगा, ये हो गया। आगे तौच ही स्व क्रमेण, तौच ही स्व क्रमेण परसम पद आत्मनिपद संज्ञो तिंग संज्ञो, ये सूत्र जो ही स्व आदेश हुआ यही स्व उसमें तिप्त जी में ही और स्व कौन आता है, नहीं आता है सूत्र में, नहीं आता और उसके स्थान पर आदेश होता है तीन के स्थान ऐसा नहीं है, इसलिए ये ही को परस्मपद संज्ञा और स्व को आत्मनिपद संज्ञा इसी सूत्र से, और तीन संज्ञा भी लोट का जो आदेश हुआ ही स्व हुआ, तथा जो लोडादेश ही स्व भवत भवत, ही सो जैसे ही सो जो आता है तिंग अंतर्भूत नहीं है, तिंग अनंतर्भूत होने पर भी वहाँ लोड़ आदेश कौन से उसके सदृश हुआ तो परस्म पद आत्मनिपद और तिंग हो गया तिंग तो पद से तद्धमो तद्धमोर विषय तद्धमो हो षष्ठी तद्धम के स्थान पर ही सो वार्तवाच तद्धम हो लोट में त और ध्वम है उसके स्थान पर विकल्प से ही सो होगा। पुरुष एकवचन संज्ञे तो नान्योर अतिदिश्यते ही मध्यम पुरुष स्व भी मध्यम पुरुष है तो हाँ पुरुष एकवचन संज्ञे मध्यम पुरुष अथवा एकवचन अतिदेश नहीं है ही और स्वादेश होगा। ही स्वविधान सामर्थ्यात ही और स्वविधान क्या किसी के स्थान पर इसलिए ही स्व आदेश लोट को पुरुष वचन नहीं किस लोट के सब स्थान हो जाएगा। तो और ध्वम को भी क्या आदेश होगा हिस्स होगा विकल्प से। तेन सकल पुरुष वचन विषय परस्मै पदिभ्यो ही कर्तरी सकल पुरुष वचन विषय सकल पुरुष कौन से प्रथम प्रथम मध्यम उत्तम तीनों पुरुष में और किसी वचन में सारे वचन में परस्मै पद धातु से ही हो जाएगा। ही कर्तरी कर्तृवाच्य में भाववाच्य कर्मवाच्य होगा तो ही आता है नहीं। आत्मनेपदिभ्य सो आत्मनेपद धातु से लोट के स्थान पर क्या आदेश होगा स्व स्व होगा भाव कर्म कर्तृस भाव कर्म कर्तृस कौन से कितने हो गए तीन भाववाच्य कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य कहाँ है आत्मनेपद धातु से आत्मनिपद धातु से कर्तृवाच्य हो तो होगा ना नहीं आत्मनिपद धातु से कर्तृवाच्य तो हो जाएगा। परस्मै धातु हो तो भाववाच्य कर्मपाद्य में कर्मवाच्य में भी आत्मनिपद होता है भाव कर्मण हो तो भाववाच्य कर्मवाच्य में भाव कर्मण से आत्मनिपद है। और जो एद धातु आत्मनिपद है जो धातु आत्मनिपद है वो कर्तृवाच्य में आत्मनिपद बनेगा तो अब कर्तृवाच्य हो गया आत्मनिपद धातु से और अन्य धातु भाव कर्म है आत्मनिपद हो परस्मै धातु भाव कर्म में आत्मनिपद होता है तो हो गया तो संज्ञा हो गया आत्मनिपद संज्ञा। उसके बाद ये सत्र लग गया समुच्चय अन्यतर श्याम क्रिया समुच्चय अनेक क्रिया समुच्चय द्योते प्राग उत्तम भाष्याद अनेक क्रिया समुच्चय होगा तो विकल्प से होगा तो कभी प्रयोग होगा कभी उसके बिना भी प्रयोग होगा। यथा विध्यानुप्रयोग पूर्वस्मिन् यथा विध्यानुप्रयोग पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन् यथा विध्यानुप्रयोग जिसके धातु के आगे प्रयोग हुआ उसी धातु का फिर अनुप्रयोग पश्चात प्रयोग होगा। या धातु से बना तो या ही इति याति पुनः पुनः याति से अर्थ में प्रयोग होगा या ही इति याति तो या ही में हो गया दो या ही और याति याति करके जाता है तो पूर्व प्रयोग में जो समुच्चय नहीं समुच्चय के पहले क्रिया समय भर दिया उसमें यथाविधि अनुप्रयोग होगा। आद्य लोट विधाने लोट प्रकृतिभूत एवं धातुर अनुप्रयोज्य जिस धातु से लोट विधान हुआ लोट की प्रकृतिभूत जो धातु उस धातु का पीछे फिर प्रयोग करना है। समुच्चय सामान्य वचनस्य समुच्चय अन्यतर समय का अनेक क्रिया समुच्चय हो तो सामान्य वाचक का प्रयोग होगा। यदि समुच्चय नहीं तो लोट प्रकृति धातु का अनुप्रयोग और समुच्चय होगा तो सामान्य वचन का सामान्य वाचक समुच्चय लोट विधो लोट विधो सामान्य अर्थक से धातु अनुप्रयोग सामान्य अर्थक धातु विशेष अर्थक है और कुछ सामान्य अर्थक है सामान्य धातु का अनुप्रयोग होगा। दो तीन चार क्रिया है उसमें सामान्य अर्थ कोई धातु होगा तो अनुप्रयोग हो जाएगा। खाद तपित खाद खाना पीना सो प्रयोग है तो वहाँ सामान्य धातु का अनुप्रयोग होगा अभी स्पष्ट होगा उदाहरण से। अनुप्रयोगात यथायथम लड़ादेश तिवादेश जो अनुप्रयोग धातु होगा जिस धातु का पीछे अनुप्रयोग होगा उसे लट लगा तिपितर्जी जैसे यथा प्राप्त ऐसे होगा। पुरुष वचन लट आदि सब प्रयोग होगा, उसी से ही पता चलेगा किस पुरुष किस वचन किस काल। और जो पहले लोट आदेश हो गया, ये किसी पुरुष किसी वचन हो किसी काल हो, या ही स हो त्वम हो वयम हो, या ही इति याति, या ही इति याम याम लट हो गया, तो या ही ऐसे प्रयोग होगा। आगे अनुप्रयोग धातु से तिप्तर्जी जैसे प्राप्त पुरुष वचन सब प्राप्त होगा। अनुप्रयोगात यथायथम यथासंभव लट आदेश तिवादेश, लट आदि कहें से लट लोट आदि लिट आदि लकार, अतिवादि कहेंगे तो तिप्तर्जी मिवस्मस तथा सब होगा। ततः संख्या कालयो पुरुष विशेषार्थ से च अभिव्यक्ति, ततः कस्मात् अनुप्रयोग धातु से जो लड़ आदि हुए उससे प्रत्यय से धातु का अनुप्रयोग होगा। धातु के आगे जो प्रत्यय आएगा तिवादि, उसी तिवादि प्रत्यय से संख्या का काल का पुरुष का भी ज्ञान पुरुष की अभिव्यक्ति होगी। संख्या एकवचन द्विवचन बहुवचन, काल की अभिव्यक्ति किससे होगी? लकार से। और पुरुष प्रथम पुरुष प्रमध्यम पुरुष उसे होगा विशेषार्थ से च अभिव्यक्ति। क्रिया समभिहारे द्वे वाच्ये, और या धातु से लोट के स्थान पर या ही हो गया, या ही इति याति वर्तमान पुनः पुनः याति भृशम याति, इस अर्थ में या ही इति याति होना चाहिए, किंतु भारतीयकार कहते क्रिया समभिहारे द्वे वाच्ये दो हो गया, या ही इति याति, या ही इति याति कहने से क्या है, पुनः पुनः याति से अर्थ में या धातु से जो लट लकार में प्रत्यय प्राप्त है तिप्तचि सिप्तस्तम विभस्मस कोई प्राप्त है उसके स्थान पर ही आदेश हो गया। किस पुरुष में? कोई भी पुरुष हो कोई वचन हो ही हो गया या ही दो बार कैसे हुआ? क्रिया संभार द्वे हो गया, या ही कहने के बाद इति याति या धातु का फिर अनुप्रयोग हुआ किस सूत्र से? हाँ यथा विद्या अनुप्रयोग पूर्वस्मिन् या ही इति याति, और याति में ये हो गया, इसे तो पता चलता है या अर्थ क्या होगा, पुनः पुनः जाता है, कर्ता कौन हो? प्रथम पुरुष एकवचन, भगवान स हरि प्रथम पुरुष एकवचन, एकवचन है द्विवचन, इससे पता चलता है प्रथम पुरुष एकवचन। और काल वर्तमान, इससे पता चलता है या ही याति में प्रयोग है। पुनः पुनः रतिशयन वा यानम ही अंतस्य अर्थ, याति है पुनः पुनः अतिशयन यानम याति, यानम करोति यानम याति ही या ही अंत का अर्थ हुआ। एक कर्तृकम वर्तमान यानम याति त्यस्य इति शब्दस्तु अभेदान्वय तात्पर्य ग्राहयति। एक कर्तृकम वर्तमान यानम याति याति त्यस्य, याति त्यस्य अर्थ क्या है? एक कर्तृकम वर्तमान यानम, याति में एकवचन है लट लकार है, याद आते में तो एक कर्तृकम एक कर्ता यस्य यानस्य, ये गमन है एक कर्तृक और वर्तमान कालीन, ये एक कर्तृकम वर्तमान यानम किसका अर्थ है? याति त्यस्य, याति त्यस्य अर्थ याति, इसका अर्थ हो गया एक कर्तृक वर्तमान यानम। और ही तक या ही जो ही अंत का अर्थ हो गया पुनः पुनः अतिशयन वा यानम यथवा। और इति शब्द आ गया, इति शब्द तो अभेदान्वय तात्पर्य ग्राह्यति, या ही और याति दोनों का अभेदान्वय होगा। इति याति या ही इति याति कौन से पूर्व और उत्तर का यह अभेदान्वय होगा। इति माहेश्वराणी सूत्राणी, ये सब माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र इति बीच में आया, पूर्व जितने हैं इति माहेश्वराणी वही माहेश्वर सूत्र है। इति याति कौन से याति शब्द का अर्थ और या ही इसका अर्थ दोनों का अन्वय अभेदन होगा। तो एक कर्तृक वर्तमान यानम याति का अर्थ, याहिया का अर्थ हो गया पुनः पुनः अतिशयन यानम, पुनः पुनः अतिशयन यान वर्तमान काल में एक कर्तृकम, वो यान ये यान एक है। एवं यातः यान्ति, यातः यान्ति में कितने वाक्य है? पहला वाक्य क्या होगा? हाँ याही याही बराबर रहेगा, याही याही इति यातः, याही याही इति अंति। ये कौन सा पुरुष हुआ? अच्छा त्वम शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? त्वम याही याही यासी, युवा में कहेंगे तो याथ, और असम शब्द प्रयोग करेंगे तो यामी, और वयम कहेंगे तो याम। यात याते इति युवम यात, अच्छा यासी यासी थी याथ, ये कहाँ का रूप है? लकार कौन सा है? हाँ याथ में, याथ लोट लकार में, लट शिव थस्त बहुवचन में, बहुवचन विसर्ग है नहीं, लौट में विसर्ग होता है मध्यम पुरुष बहुवचन में, मध्यम पुरुष बहुवचन में विसर्ग होता है और नहीं होता है ना, तो लोट क्यों? हाँ तो कहाँ? याथ यासी याथ, याथ में जो आया याथ को कहते पीछे वाला पहले वाला, यासी कहेंगे याथ कहेंगे याथ कहेंगे, तो हो गया लट लगा मध्यम पुरुष है, और यात यात जो कहेंगे वो यात, यो यात कहाँ का है? लोट लोट का मध्यम पुरुष बहुवचन, यात यात यम यात। अच्छा आगे याही याही थी अयासी थी लुंग लकार में, अयास्यत लिंग लकार, याति याही याही थी अयासत बा, जो बीच में विराम नहीं चाहिए, याही याही थी अयासित अयास्यत बा। नहीं वो तो कम याति याति थी याति याति, अच्छा याति याति थे, हाँ हाँ यात यात जो दिया है तद तद्धम में वाच तद्धम हो तो ये बहुजन है, उसने त और त का होने से विकल्प है, यात यात यम यात अयासी देव। अधिस्व अधिस्व इति अधीते, स्व का आते आत्मनिपद का, अधिस्व अधिस्व इति अधीते, अधीते का करता है त्वम स, अधिस्व अधिस्व के त्वम को कहा जाएगा स स स, अधिस्व अधिस्व इति अधीते। ध्वम विषय पक्षे अधिस्व अधिस्व अधिस्व अधिध्वम युयम अधिध्वम, पक्षे अधिध्वम अधिध्वम इति युयम अधिध्वम, स्वादेश उस पक्ष में होगा ना नहीं तो क्या बनेगा? है उसमें अधिस्व अधिस्व इति युयम अधिध्वम, हाँ अधिस्व अधिस्व इति युयम है, अधिस्व अधिस्व इति अधिस्व अधिस्व इति अधिधम, और अधिध्वम अधिध तो यम अधिधम, बहुवचन का एक पक्ष में स्वादेश होगा एक पक्ष में ध्वम, वाच तद्धम हो ध्वम के स्थान पर विकल्प से होता है, एक वैसे होगा एक वैसे नहीं होगा। समुचय तो अब समुचय का दूसरा आया, शक्तुन पिब धाना खाद इति अभ्यभरति, शक्तुन पिब धाना खाद, शक्तुन पिब में ही आदेश हुआ, धाना खाद में भी ही आदेश हुआ, अतो ऐसे लोप हो गया ही आदेश होकर के, इति अभ्यभरति समुचय सामान्य वचन से, खाना और पीना दोनों के लिए अभ्यवहरति प्रयोग हुआ सामान्य वाचक, अत्र पीब पाना और खाना खाद खाद खाद धातु दोनों के लिए सामान्य दिया है टीका में। पानम क्या है? द्रव द्रव्य से दंत सम्मर्दन बिना भक्षणम। पानम पान भक्षण है, हाँ चाय खाओ दूध खाओ भक्षण, दंत चर्वण के ना पानी खाओ बिना भक्षण। और खादन तो कठिन द्रव्य से चर्वण, तो खादन क्या था कठिन द्रव्य का चर्वण है। दोनों का सामान्य रूप अभ्यवहरणम, अभ्यवहरण सामान्य कैसे, यथा कथनचित भक्षणात्मकत्वाद, चर्वण करे खाए और अथवा चर्वण के बिना खाए, दोनों अभ्यवहरण है। भक्षण चर्वण करके भक्षण होगा या चर्वण के बिना भक्षण होगा, यथा कथनचित भक्षणात्मकत्वाद। तो इसलिए अभ्यवहरण का क्या अर्थ होगा, ये भक्षण दोनों यथा कथ ही भक्षणात्मक है अभ्यवरण, तो अभ्यवहति का प्रयोग हुआ। सप्तन पीब धाना खादयती अभ्यवहति, अन्न भुंक्ष्व दाधिकम आस्वादयस्व इति अभ्यवहते आत्मनिपद का, अन्न भुंक्ष्व स्वादेश्व दाधिकम आस्वादयस्व इति अभ्यवहते, ये भी प्रथम पुरुष का है। तद्धमस्तु विकल्प पिबत खादती अभ्यवहरत, एक होगा तो अध्वम होगा तो भुंग्वम आस्वादय ध्वम इति अव्यवहर ध्वम, ध्वम के विषय में तमें तो विकल्प से पिबत खादती अव्यवहत एक प्रयोग हुआ। दूसरा क्या प्रयोग होगा, हाँ पिब पिब इति होगा, पिब पिब अव्यवहर त्वम तमें आदेश होगा, नहीं त पिब नहीं आत्मनेपद में तो अभ्यवहता, हाँ यहाँ तो पिब पिब क्योंकि पादात परस में तो वहाँ होगा आदेश होगा ही होगा, एक आलोप हो जाएगा। पिब खाद ही थी अभ्यवहर तो बहुवचन होने पर भी पिब खाद होगा, और ध्वमे में भी ध्वमे कहाँ बहुवचन है, बहुवचन से आत्मनेपद धातु होगा, भूंग ध्वम आस्वाध्याय ध्वम इति अभ्यवहर ध्वम, और पक्ष में भू इति अव्यवहार अव्यवहार ध्वम ऐसे होगा। पक्ष ही स्व ही और स्व ही और स्व एक पक्ष में हो जाएगा, किसी में परस मध्य में ही आत्मनपद में स्व हो जाएगा। अत्र समुच्यमान विशेषाणाम अनुप्रयोगार्थेन सामान्यन अभेदान्वय, समुच्यमान विशेष जितने है खाद पी वैदि समुच्चय होता है, अनुप्रयोग अभ्यवरण अनुप्रयोग अर्थ न सामान्य न सामान्य का विशेष के साथ अभेदन होता है, दो विशेष का अभेदन नहीं होगा, सामान्य के साथ विशेष का अभेदन हो। मिट्टी से घट बनता है, मिट्टी से शराब बनेगा, घट शराब अभेद है, सुवर्ण से मुकुट बनेगा, सुवर्ण से कुंडल बनेगा, मुकुट कुंडल अभेद होगा, किंतु सुवर्ण सामान्य का मुकुट के साथ अभेदन होगा, कुंडली के साथ होगा, हो जाए। इसी प्रकार यहाँ अनुप्रयोगार्थेन सामान्य न सामान्य अनुप्रयोग होता है, उसके साथ समुच्चय मान धातु से खाद पिब दोनों का अभेदन हो जाएगा। पक्षे शक्तुन पिबती धाना खादती अन्न भुंगते दाधिकम आस्वादयते, ये समुच्चय अन्यतर श्याम सूत्र है ना, समुच्चय अन्यतर श्याम, समुच्चय होगा तो विकल्प से होगा, जब समुच्चय में एक पक्ष में तो हो गया लोट हो करके, जहाँ लोट लोट ही स्वतः तो समुच्चय नहीं लगेगा, तो क्या बनेगा, अन्नम भुंगते सत्तुन पिबती धाना खादती दाधिकम आस्वादयते, ऐसे प्रयोग होगा। चतुर्थ भाग आने तक है ना, एतेन अयम श्लोक एतद् व्याख्यातम माघकाव्यस्थम श्लोकवाक्यम व्याख्यातम, माघकाव्य श्लोक पुरीम अवस्कंद लुनी नंदनम मुसान रत्नानि हरामरांगना विग्रह चक्रे नमुचि द्विषा बलि यैथम स्वास्थ्य महर दिवम दिव इति व्याख्यातम। इसमें ये क्रिया स्वयंभरे द्वे नहीं है, क्रिया समव्यार नहीं, समुच्चय समुच्चय अन्यतरसाम क्रिया का समुच्चय, क्रिया समभार लोट जो सूत्र उसके दूसरा सूत्र क्या है, समुच्चय नेत्र श्याम, ये समुच्चय है क्रिया का संबंध। यथा विधि अनुप्रयोग पूर्व सेवन समुच्चय होने पर यथा अनुप्रयोग होगा ना नहीं, यथा विधि अनुप्रयोग पूर्वस्विन, पूर्वस्विन का था क्रिया संभार में अनुप्रयोग होगा और समुच्चय में अनुप्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ समुच्चय समुच्चय से अनुप्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पूरी टीका में दे दिया स्पष्ट करके व्याख्यात के बोली बलि का क्या थे रावण नमुचि द्विषा नमुचि द्विठ इंद्र नमुचि द्विषा इंद्रेण सह विग्रह विग्रह का अर्थ विरुद्ध प्राप्य विरुद्ध करके पुरिया अमरावत्या अवस्कंदनम पीड़नम पुरीम अवस्कंद द्वितीयांत पुरीम अवस्कंद अवस्कंद में लोट को ही हो गया अतो ऐसे लोग हो गया पुरीम अवस्कंद। इसी प्रकार नंदनम लुनी ही लुअंशेद नंदनम से लवनम लुनी ही रत्नानि मुसान लोट लगा रखा है और अमरांगना हर अमरांगना नाम हरणम एतेवं प्रकार अहरदिवम अहरदिवम का अर्थ अहनिहनि अहरदिवम अस्वास्थ्यम चक्रे चक्रे इत्थम अस्वास्थ्यम चक्रे क्रियापदे अस्वास्थ्यम चक्रे अस्वास्थ्य हो गया सामान्य क्रिया और बाकी सब विशेष है। समुच्चय अन्यतर में क्या हुआ था वहाँ सामान्य समुच्चय में सामान्य वचन हुआ समुच्चय सामान्य वचन से तो वहाँ जो पहले था यथा विधि अनुप्रयोग पुरुषन जैसे विधि किंतु समुच्चय सामान्य वचन सामान्य वाचक धातु का अनुप्रयोग हुआ। सामान्य बातें क्या है अस्वास्थ्यम चक्रे सब जितने ये सब अस्वास्थ्यम अवस् पूरी में अवस्कंद पहले क्या क्या है पहले हो गया अमरावत्या अवस्कंदनम नंदनवन से लवनम रत्नाना मूषणम अमरांगनाम हरणम इतम प्रकार न अस्वास्थ्यम चक्रे। तो यहाँ सब लोट जो दिया है पुरुष वचन में नहीं है मध्यम विवक्षिता नहीं है ऐसा किया किसने किया राम ने किया। ये क्या खन से यहाँ ये व्याख्यान हो गया करते यहाँ मूल में अवस्कंदन लवनादि रूपा भूतानद्यतन परोक्षा एक कर्तृका अस्वास्थ्य क्रिया इत्यर्थात अवस्कंद चक्रे चक्रे एक वचन का है इसलिए अवस्कंदन लवनादि रूप भूतानद्यतन परोक्ष चक्रे लिट है भूतानद्यतन परोक्ष तो एक वचन है चक्रे एक कर्तृका अस्वास्थ्य क्रिया अस्वास्थ्य के सामान्य है। तो यहाँ कोई कोई पुनः पुनः अर्थ करते हैं तो ठीक होगा नहीं होगा इसलिए यह पुनः पुनः चस्कंद इत्यादि अर्थ इति व्याख्यानम भ्रम मूलकमेव कहीं किसी ने व्याख्यान किया पुनः पुनः चस्कंद पुनः पुनः चस्कंद अवस्कंद में अवस्कंद स्कंद धातु है लीट में चस्कंद बनेगा तो चक्र में लीट होने से अवस्कंद का अर्थ लीट अर्थ करके कोई व्याख्यान किया वो व्याख्यान किस प्रकार है भ्रम मूलकम क्यों द्वितीय सूत्र क्रिया समय विहार इत्यस्य अनुवृत्ति है। द्वितीय सूत्र में क्रिया संभार में वो क्रिया संभार का अनुवर्तन नहीं। द्वितीय सूत्र क्या है वहाँ क्रिया संभार है नहीं है यहाँ तो क्रियाओं का समुच्चय है इसलिए क्रिया संभारण से पुनः पुनः इसे अर्थ नहीं मिलेगा। और लोणंत से द्वित्वापत्ति लोणंत का द्वित्व क्या आपत्ति किस लिए क्रिया संभार है द्विवाची यदि क्रिया संभार होता द्वित्व होना चाहिए यहाँ द्वित्व नहीं है इसलिए क्रिया संभार नहीं है। क्रिया संभारण से पुनः पुनः अर्थ ठीक नहीं है। पुरीम अवस्कंद इत्यादि मध्यम पुरुष एकवचनम इत्यपि केषाचित ब्रह्म एवं पुरीम अवस्कंद मध्यम पुरुष एकवचन है ना मध्यम पुरुष एकवचन इत्यपि केषाचित ब्रह्म एवं क्योंकि वहाँ पुरुषवचन संज्ञ यह न इतुक्तत्वात् पुरुषवचन संज्ञा नहीं है ये तो सामान्य जो प्रयोग होता है समुचे सामान्य वचन से यथा विधि अनुप्रयोग पुरुष जो अनुप्रयोग यहाँ जो सामान्य वाचक उससे ही सिद्ध होता है पुरुषवचन और काल। यहाँ क्या है चक्रे चक्रे यहाँ समुचे सामान्य वचन से, सामान्य वचन से अनुप्रयोग, तो हाँ यथा विद्या अनुप्रयोग, जो पहले धातु उसका अनुप्रयोग, किंतु समुचय में सामान्य वचन से अनुप्रयोग, सामान्य वचन असात्यम चक्रे, तो चक्रे में इससे ही सामान्य वाचक का हो गया। और जितने विशेष क्रिया का चक्र धातु के साथ सामान्य के साथ सामान्य विशेष अन्वय हो जाता है, इसलिए यहाँ चक्रे कहन से एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन है ठीक नहीं है, पुरुष वचन नहीं। आगे टीका में देखो, अत्र भाष्ये हि स्वान्तयोर अनभिव्यक्त संख्या कालकत्वात्, हि स्वान्त जो रूप बनेगा उससे संख्या काल अभिव्यक्त होता है नहीं होता है, वो तो मध्यम पुरुष नहीं है, संख्या एक वचन भी नहीं, काल का भी काल की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए अनुप्रयोग से न्यायते व प्राप्तत्वाद, काल संख्या वचन को सिद्ध करने के लिए अनुप्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो काल संख्या की अभिव्यक्ति नहीं होती, तो न्यायतः प्राप्त होने के कारण यथा विद्या अनुप्रयोग पूर्वस्मिन, दूसरा है समुचे सामान्य वचन से ये अनुप्रयोग विधिर मास्तु इत्युक्तम, कहाँ कहा गया, भाष्य में कहा गया, इसे क्या सिद्ध हुआ, अब ये यहाँ अनुप्रयोग जो क्या है पुरुष वचन अभिव्यक्ति के लिए न्याय तो प्राप्त है, तो अनुप्रयोग से ही पुरुष वचन की अभिव्यक्ति होती है, लोट मध्यम पुरुष एक लोट रहे मध्यम पुरुष है एक वचन है, ये सब विवक्षित नहीं, पुरुष वचन संगे नहीं तो तत्व ये श्रुतिमाया तानि इमानी क्षुद्राणी असकृतावर्तिनी भूतानि भवन्ति जायस्व मृयस्व इत तृतीय स्थान, ये सूचि में आया छिद्राणी असकृत बार बार जन्म लेते हैं, असकृत आवृत्ति ने बार बार जायस्व मृयस्व, इसमें जो दिया है समुचय अन्यतर सामिति लोटो ही स्वयं भवत, यहाँ समुचय जायस्व मृयस्व समुचय है, समुचय होने की क्या होगा, यहाँ क्रिया समय बाहर नहीं है, बार बार जन्म मरने अर्थ नहीं है, समुचय जन्म मरण का समुचय है लोटो, न तो अनुप्रयोग, यह अनुप्रयोग नहीं किया गया, अनुप्रयोग नहीं क्यों किया गया, अनुप्रयोग होता है जो पुरुष वचन की अभिव्यक्ति करने के लिए, यहाँ पुरुष वचन की आवश्यकता नहीं, तत जनन मरण क्रियाव विवक्षिततया संख्या काल अभिव्यक्तिर अभिवक्षितत्व, संख्या काल अभिव्यक्ति की विवक्षा नहीं, जन्म मरण है, जो उत्तरायण दक्षिणायन नहीं जाते हैं तो ये छिद्राणी असकृत छोटे नीचे जन्म प्राप्त करते हैं, जन्म मरण को प्राप्त करते हैं, ये विवक्षित है, अनुप्रयोग से प्रयोजन अभावत, अनुप्रयोग किसके लिए है, संख्या काल वचन की अभिव्यक्ति के लिए, यहाँ विवक्षित नहीं। एतेन भामत वाचस्पति ने कहा आच सत्यलोका आच आविचे जायस्व मृयस्व इति विपरिवर्तमानम आत्मानम जीवलोकम च आलोक्यास्मिन संसारे नित्य आसुचि दुखात्मकम प्रसंख्यानम उपवर्तते इति वाचस्पति ग्रंथे भी जायस्व मृयस्व इति व्याख्यातम। आच सत्यलोक से लेकर अविचे नरक तक जन्म वर्ण होता है, विपरिवर्तमानम आत्मानम जीवलोकम च आलोक्य परिवर्तन होता है जन्म मरण दे करके, नित्य असुचि दुखात्मक स्पर्शंख्यान उपवर्तते, इसमें जो कहा है यहाँ समुच्चय अन्यतर साम इत्यत्र क्रिया समय व्यवहार इत्यस्य अनुवृत्ति उत्तत्वात्, यहाँ समुच्चय होने पर क्रिया समय व्यवहार की अनुवृत्ति नहीं है, तो यहाँ क्रिया समय व्यवहार नहीं है, क्रिया समय व्यवहार नहीं, यदि नहीं है तो कथम यह पौन पुण्य अवगति रीति, यदि यहाँ न च अत्र समुचय अन्यत्र शायद क्रिया समय बार यदि नहीं है पौन पुण्य कैसे हुआ पुनः पुनः, तो इसमें आच सत्यलोकाद आच अभिषेक जाय समय से कह करके विपरिवर्तमानम, विपरिवर्तमान शब्द से पुनः पुनः आया, जायस्व मृयस्व इस शब्द से पुनः पुनः पौन पुण्य नहीं आया, आच सत्यलोकाद कहकर विपरिवर्तमान मिति समय विवाहारेण तदुपपते तस्य उपपते कस्य पौन पुण्य अवगति, पौन पुण्य की अवगति विपरिवर्तमान आच सत्यलोकाद लेकर के विपरिवर्तमान इससे आया। उदाहत श्रुतौ तो पौन पुण्यम असकृत पदगम्यम इत्यादोश श्रुति में असकृत, असकृत आया पद किस कहाँ असकृत है, असकृत आवर्तिनी तानी मानी छिद्राणी असकृत आवर्तिनी, असकृत आवर्तन करने से बार बार आवृत होते हैं, उसी से पुनः पुनः अर्थ आ जाएगा। जायस्व मृयस्व से पुनः पुनः अर्थ नहीं है, विवक्षित नहीं। यदि वहाँ पुनः पुनः विवक्षा करेंगे क्या होगा? नहीं, वहाँ पहले तो समुच्चय सामान्य वचन से, नहीं तो यथाविधि अनुप्रयोग होना चाहिए। पुनः पुनः अर्थ करेंगे तो, और यहाँ पुनः पुनः अर्थ नहीं है। इति सूत्र ने लोडित कल्पत्तर, किंतु कल्पत्तर में कहा गया है जायस्व मृयस इत्यत्र क्रिया समय वारी सूत्र ने लोडित उत्तम वाचस्पति भामति के ऊपर कल्पत्रु कल्पत्रु ग्रंथ में कह दिया क्रिया संभार से लोट हुआ, वो ठीक है, क्रिया संभार नहीं। तत्व द्वितापत्तिर उपेक्षमिति शब्देन्द्र से करे प्रपंचितम, यदि क्रिया संभार होगा तो क्रिया संभार द्वे बाचे द्वित्व होना चाहिए लोट अंत का, या ही जायसो जायसो दोबारा होना चाहिए, ये शब्देन्द्र से करे में कहा गया है। इति लकारार्थ प्रकरण, इसमें तो भट्टो जी का नाम अभी नहीं आगे चतुर्थ खंड है, इधर टीका कर के है। लकार से प्रकरण समाप्त हुआ।